الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Değerli kardeşlerim, geçen cuma günü bir Hazreti Adem'le ilgili ayeti, ilk yaratılışla ilgili ayeti kerimeyi ele almıştık. Onun yarısında kaldık. Şimdi baştan alayım, mana vereyim ama kaldığımız yerden devam edelim. Tüvenledi o Allah, halakakum sizi yarattı, min nefsin vahidetin, tek bir cevherden yarattı. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا onun eşini de o cevherden yarattı. لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا o eşine karşı huzur bulmak için bunu yarattı dedim. Burayı anlatmıştık. Yani kadının yaratılışında bir hata olduğunu, bu hatanın Tevrat'tan geldiğini, bugünkü Tevrat'ta Genesis kitabına bunu anlattığını, efendim ama Kur'an-ı Kerim'de böyle olmadığını, Havva annemizin Adem'in sol kemiğinden yaratılmadığını, tam tersine Hazreti Adem'in yaratıldığı cevherden yaratıldığını anlatmış. Geçen hafta. Biz buraya bir daha dönecek değiliz ama bunu hatırlatmak için söyledim. Yaratınca felemma tegashaha ne zaman ki Hazreti Adem eşine sarıldı, hamelet hamlen hafifen hafif yenlik bir yük yüklendi. Femerrat bih ve onunla uzun bir zaman geçti. Yani gebe kaldı demek istiyor. Bir hafif bir yük yüklendi derken Hazreti Havva annemizin gebe kaldığını, ilk defa eşeğli yaratılma başlamış. Hazreti Adem'le Havva annemiz eşeğsiz yaratılma, doğrudan doğruya topraktan yaratılmasına rağmen artık Hazreti Adem'den sonra Havva annemiz ilk defa bir erkeğin spermiyle yumurtasının döllenmesine, biz buna eşeğli yaratılma diyoruz biyoloji biliminde, tıp biliminde, embriyolojide. Efendim, ve o ona sarılınca diyor, o da hafif bir yük yüklendi dedi, gebe kaldı dedi. Belli bir zaman geçti. Felemma eskalet ne zaman ki ağırlaştı, gebeliği ağırlaştı Havva annemizin, de'alallaha Allah'a dua ettiler. Karı koca Hazreti Adem ile Havva'nın Allah'a dua ettiğini görüyoruz. Gebelik anında daha doğum olmadı. Rabbahuma, Rablerine dediler ki Rabbahuma reyna teytena, eğer bize verirsen salihen, salih bir evlat, lenekûnenne elbette olacağız, mineşşâkirîne şükredenlerden olacağız sana diye dua etti. Şimdi bu ayetin bu kısmını eğitim açısından yorumlayacağız, aile eğitim açısından bakacağız. Şimdi bu ayet İnsanlığın ilk gebelik olayını ele alıyor. Yani Hazreti Adem'in eşinin gebe kalması, felemma eskalet, o gebeliğin ağırlaşmasını gündeme getiriyor. Yani diyelim ki 8 aylık, 7 aylık falan oldu diyelim. Artık biz onu bilmiyoruz, o tecrübeyi hanımlar bilirler ama ağırlaştığına göre yani doğum yakın meselesi gündeme geliyor. Bu sebep karı koca Hazreti Adem ve eşi de'alallaha rabbahuma, Rablerine dua ettiler. Dediler ki le'in ateytena salih, bize salih bir evlat verirse, salih evladın anlamı, ama salih kelimesini ilk defa Hazreti Adem ile Havva annemiz kullanıyor burada. Çok ilginç bir şey. Salih. Yani buradaki çocukla ilgili olduğuna göre salih kelimesi. Çünkü amelle de ilgili olabilir. Ameli salih deriz. İyi amel deriz. Ama salihi evlat çocuk için kullanınca yüce bu Hazreti Adem ve Havva annemiz, yani hem biyolojik olarak hem psikolojik olarak manevi olarak sağlam anlamına geliyor. Yani tasavvur edebiliyor musun? Daha gebelik anında bu duayı yapıyorlar. Bu bize neyi ifade ediyor? Yüce Allah bize bunu niye anlatıyor? Diye bir soru sorduğumuz zaman olay şudur. Bize diyor ki hanımınız, kadınlara da diyor ki gebe kaldığınız zaman hemen Allah'a dua edin. İslam eğitimi anne karnında başlıyor. Bakınız, Kur'an eğitimi anne karnında başlatıyor. Yani anne karnında bugünkü tıbbın söyledikleri, annenin sinirlenmemesi, efendim ne diyeyim yani, psikolojik dengelerinin bozulmaması gerektiğini, çünkü o psikolojik dengesizliğin çocuğa yansıdığını, iyi beslenmesi gerektiğini falan anlatıyor. Bu tamam. Ama Kur'an buna başka bir boyut getiriyor. Yani diyor ki Allah, bu Hazreti Adem ta o zamanda, bu Hazreti Adem'le Havva'nın hadisidir bu. Bu bir hadistir. Hazreti Adem'in hadisini arıyorsan burada bulabilirsin. O hadisi ayete çeviriyor. Çünkü duayı yapan Hazreti Adem. İlahın eşi. Ama bunu ayet haline getiren Yüce Allah. Ta asırlar sonra Kur'an-ı Kerim'e bunu koymuş. Şimdi demek ki gebelik anında anne baba Allah'a dua ediyor. Hayırlı evlat isteyecek. İyi evlat isteyecek. Ne zaman başlayacak bu dua? Gebelik anı. Bak bu da söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben değil mi? Burada Allah söylüyor. Ben size aktarıyorum. Ben buradan eğitim kanunu çıkartıyorum. Benim işim bu. Ben bu işi yapmak mecburiyetim değil. Eğer bu kürsüye çıkıyorsam, burayı meşgul ediyorsam bunu söylemek lazım. Bunu çıkarman lazım. Şimdi gençlere, gerçi bunu anlattım, bir daha anlatacağım bu olayı. Gençler, çocuk yapanlar, yapma durumunda olanlar mutlaka gebelik anında Allah'a dua edecekler. Hayırlı evlat isteyecekler. Hem manen hem maddeden. Hem manen hem madde dediğim biyolojik yapı itibariyle sağlam olması, manen de psikolojik olarak sağlam olması anlamına geliyor. İşte bütün peygamberlerin Kur'an'da çocukları için yaptığı dualar vardır. Bizim yapmamız gereken duaların öyle olması gerektiği için Allah o peygamberlerin dualarını Kur'an'da zikrediyor. Peygamberler vefat etmişler artık. Onlar o duaları yapacak değil bir daha artık. Ama onların duası o kadar meşhur ki Allah onları levh-i mahfuza çıkarttı. Oradan Arapçaya tercüme ederek Kur'an-ı Kerim'e koydu. Bizim için bu. Yani demek istiyor ki Yüce Allah, sen kendi çocuğuna, çocuğun için ta anne karnındayken, hatta gebe kalmadan evvel Hazreti İbrahim dua etmiştir. Yani eşi gebe kalmadan için, bütün nesli için dua etmiştir. Dolayısıyla bu şuna benzer demiştim size, hatırlıyorsunuz. Dua yapılmayan bir eğitim susuz çeliğe benzer. Çeliğin en önemli özelliği su ile alakalıdır. Çeliğin çelik olması. Ha, insanın da gerçek insan olması duaya bağlıdır. Bu duasız insanlar dünyayı kana buluyorlar, görüyor. Yani hayırlı evladı Allah'tan isteyeceksin. Dünyanın en büyük eğitim sistemini gündeme soksan insanı mükemmel yetiştiremez. Allah'ın müdahalesi olmadığı bir eğitim sisteminin verimli olması, son derece verimli olması mümkün değil. Hazreti Peygamber onun için ne buyurmuştur? Ben ceddim İbrahim'in duasıyım. Bak bak bak bak bak. Yani Hazreti İbrahim'den kaç sene sonra gelmiş bu torun? Hazreti Muhammed, Hazreti İbrahim'in torunu. Torununun torununun torunu. Ama Hazreti İbrahim dua etmişti. Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatihi ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Ya Rabbi, benim neslimden peygamberler gönder. Senin kitaplarını okusunlar, senin kitabını öğretsinler, insanlara hikmeti öğretsinler diye dua et. İşte o duanın neticesini Allah kabul ediyor ve onun neslinden bir sürü peygamber gönderiyor. Hazreti İsmail onun neslinden, Hazreti Muhammed onun neslinden, Hazreti İsa onun neslinden, Yakup onun neslinden, Yusuf onun neslinden, Musa onun neslinden, Hazreti İsa onun neslinden. Dua yap. Ne musun? Tutuyorsunuz, Hazreti Zekeriya'ya bakıyorsunuz. O da mihrapta Allah'a dua etmiş. Hunalike da'a Zekeriya Rabbah. Zekeriya Rabbine dua etti. Ya Rabbi, bana hayırlı bir evlat, temiz bir evlat ver. Birisi Meryem suresindedir bu. Veli ya diyor. Bana bir veli çocuk ver. Veli. Veli. Ne demek veli? Yerisuni ve yerisu min Ali Yakub'e. Benim manevi kültürüme Ali Yakup hanedanının, Yakup hanedanının kültürüne, varisine, mirasına sahip çıkan bir evlat istiyorum. Senin razı olacağın bir evlat istiyorum ya Rabbi dedi. O bu dediğim şeyde Meryem suresinde, Ali İmran suresinde de Hünalike de'a zekeriyya Rabbe. Kale Rabbi, dedi ki ey Rabbim, hebli bana ver. Milledünke zürriyeten dayıbe. Temiz bir nesil ver bana ya Rabbi. İnneke semiyon dua. Sen duayı işitensin. Fenâdetül melâiketü ve huve gâimun yusallî fil mihrabi. Mihrapta namaz kılarken, yüksek mihrapta, odada namaz kılarken melekler ona nida etti. Ayaktaydı namazda. Namazda ayaktayken melekler Hazreti Zekeriya seslendi. Yübeşşiruke bi Yahya. Allah ennallaha yübeşşiruke. Allah sana Yahya adında bir çocuk müjdeliyor. Musaddikan bi kelimetin minallahi. Allah'tan olan, Allah'ın hükümlerini tasdik edici olarak. Ve seyyiden, bir efendi çocuk. Ve hasuran, namuslu bir çocuk. Ve nebiyyen, ve nebi bir çocuk. Minas salihin, salihlerden. Bak, ayakta, mihrapta, namaz kılarken melekler bunu sesler. Aynen Allah tercüme etti bunu. Kur'an'a koymuş. Ha, birçok peygamberin duası var Kur'an'da. İşte Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'dan örnek verdik. Zekeriya peygamber örnek verdik. Ha, şimdi bizden de yeni örneği de verelim. Nerede bu? Furkan suresinin sondan 1, 2, 3, 4. sayfa ayeti. Surenin sonundan 4. ayet olması lazım. Hakikaten öyle miydi bakayım? Vellezine, hem okuyalım hem gidelim. Yekulûne rabbena heblena min ezvâcina ve dürriyâtina kurrete a'yunin ve ce'alnâ lilmuttakîne imâma. 1, 2, 3, 4. Tamam be. Hafızdır hocama Allah rahmet eylesin. O Müslümanlar, o Rahman'ın kulları şöyle dua ederler çocuklar için diyor Allah. Derler ki Rabbena, ey Rabbimiz, heblena, bize ver. Min ezvacına, eşlerimizden. Ve dürriyatına, neslimizden. Gurrete ayunin, gözümüzün nuru çocuklar ver ya. Bah bah bah, böyle dua ederler. Anladın mı? وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا. Ya Rabbi, bizi takva sahiplerine önder yap. İmam dediği önder, lider manasına gelir. Önder anlamına gelir. İmam kelimesi. Hazreti Ömer kendisine emirul müminin veya imam dedi kendisine. Yani müminlerin lideri, önderi, idare edeni, reisi cumhuru manasına geliyor o. Demek ki burada çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz arkadaşlar. Eğitim olayında duanın yeri. Anne babalar dua etmiyor. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben çobanlıktan çıkmış, okumaya başlamış, hafızlığını yapmış, okumuş, iki üniversite bitirmiş, Amerika'ya gittim, 30 üniversitede konuşma yaptım. Annemin duası ile hocamın duasını yanımda hissetti. Anlıyor musunuz? O dualar gereği Allah lütfediyor, ihsan ediyor. Ha, herkesin zekası var canım ya. Benim zekam merkezde olsun, öyle bir şey yok. Ama çalışma gayreti ve o duaların ilahi lütufla buluşması ve onu ben yanımda hissetmiştir. Ben Kur'an-ı Kerim'in ayetini Kolombiya Üniversitesi'nin tahtına yazmışım. Bitti. Görevimi yapmışım. Ha, size burada anlatmak bir şey değil. Amerika'da Hristiyan İlahiyat Fakültesi'ne ayet yazmak var ya tahtaya. İncil'den de yazdım, mukayes ettim. Buyurun. Ha şimdi, demek ki bu dua çok önemli. Çünkü hocamın duasını hatırlıyorum, kulağımda çınlıyor. Dedi ki, bu hafızlığı unutursa Kur'an'ı, beddua etme. Ardından dedi ki, bu Kur'an'a sahip çıkarsa, Allah ona lütfunu ihsan eylesin diye dinlendiğim zaman bu duayı yaptı hocam. Bizde dinlenmek ne anlamına gelir biliyor musunuz? Sizin o kültürünüz yok bazılarının. Bizim Karadeniz'de böyle. Hafızlığı bitirdiğin zaman oturursun sabahleyin, Kur'an'ı başından sonuna okursun. 9 saat okudum Kur'an'ı başından sonuna. Dudaklarım bile uyuştu. Sesim kesildi. 9 saat okuyorsun Kur'an'ı. Buna dinlenme der. Bu dinlemenin sonuna baklava yenir ve hoca duasını yapar. İşte o duada bunu söyledi. Kaç sene oldu? 1961, 25 Haziran. O zamandan bu zamana ben bu Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmadım. Hastalandım bile, hastanede ameliyattan sonra gene okumaya devam. Yok öyle beraber. Yatarken okudum. Dersimi yaptık. Bu böyle saklanır. Başka nasıl tuttum? Ha şimdi o dualar, ya bir duayı anlatıyorum size. O annemin duası ki annem çok takva sahibi bir kadındı. Evet, onun duasıyla hocamın duasını Rabbim kabul etti. Ve bize lütfeyledi, ihsan eyledi ki biz bu Kur'an'la haşir neşir oluyoruz. Efendim, demek ki olay şu. Peygamberler bile kendi çocuklarını yetiştirmekte zorlanacaklarını anladıkları için Allah'tan yardım istediler. Biz istiyor muyuz? İşte eğitim de bu verilmesi yok mu? Ebeveynlere, anne babalara bunu haykırdım televizyona. Bir daha haykırdım. Yazacağım ya. Yazacağım da bu. Kitaplarımda var bu. Tefsirimde var bu. Yani ne demek bu? İster doğumdan evvel, ister doğum anında, ister doğumdan sonra çocuklarımız için Allah'a dua edeceğiz. Hayırlı evlat isteyeceğiz. Onları Allah'ın iradesine, Allah'ın dilemesine teslim edeceğiz ki Allah onları yanlıştan korusun, onları doğruya, güzele götürsün diye. İşte Adem Aleyhisselam'ın İlk daha hanımı gebeyken bu duayı yaptı. İşte onun için dedim size geçen cuma, bak kaç dakika oldu şimdi bu hesap edin, yarım saate geldi neredeyse. Bunu anlatmak çok zordu. Ve dediler ki sanki Allah'la pazarlık yapar gibi bir durum gözüküyor ayette. Sen bize salih evlat verirsen şükredenlerden olacağız. Yani vermesen olmayacak öyle mi? Böyle bir şey mi ya? Allah'la pazarlık mı yapıyorsun? Yani Hazreti Adem sanki böyle bir pazarlık yapmış gibi oldu. Hayır. Şükür çok önemli. Bunu bazı alimler tartışmışlar. Öyle değil. Şimdi bunu anlayacaksın. Buradaki Hazreti Adem'in bu sözündeki ince noktayı kavrayacaksın. Bana salih evlat verirsen ya Rabbi bu bir nimettir. Nimete karşı ne olur? Şükür olsun. Anlaşıldı mı? Yani o zaman hayırlı bir evlat için Allah'a şükredeceğiz. Bunu yapıyorum. Allah altın gibi evlat veriyor adama. Adam ne şükür var ne bir şey var. Sayın alma mecbur dolap verme. Anlıyor musun? Bakın nerede de eksiklik yapıyor. İnanın ben bu şükür yapıyorum. Hocanız olarak. Benim de yapıyorum. Dolayısıyla hayırlı bir evlada sahip olmak demek şükrünü yapacaksın. Bu şükür neyle olur? Bu şükür duayla olur. Bu şükür onlar adına infak etmek olur. Yani hayırlı evlada sahip olduğun için fakire başka bir neyse infak edersiniz. O infakınız onun garantisi olur. Benim cebimde. Şimdi demek ki Hazreti Adem çok ilginç bir, o zaman da şükür kelimesini biliyor yani Hazreti Adem. Olacak iş değil. Yani ilk adam. Ama bu terbiye almış. Yani Allah onu eğitmiş yani. Öyle diyor ya Allah Alleme Adem'in İsmail diyor ya. Onu eğitmiş, şükür kelimesini biliyor. Salih kelimesini de biliyor. İyi evlat. İyi evlat kavramı da var kafasında Hazreti Adem'in. Doğru. Ve en önemlisi çocuğu için daha gebeyken hanımı dua etme ahlakını kazanmış adam. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani burada ayette kaç tane şey var? Şimdi o Hazreti Adem'in yaptığı duayı Hazreti İbrahim'den geçirdik. Hazreti Zekeriya'dan geçirdik. Bizden geçirdik. Furkan suresindeki ayetten. Yani dua mutlaka olmalıdır. Mesela. Ahkaf suresinin 15. ayetini söylemeden geçemeyiz. O şimdi ayetleri bak ki hoca eksik kalıyorsun. Ha burada işi bana gelmeden nasıl gidersin sen? Dedi bana ve de geldi bana. Buluştuk. Şimdi bu ayetten buluştuk. Şimdi bak ne diyecek gider şimdi. Ve vassaynel insane bi valideyhi diyor. İhsan. Annesine babasına iyilik yapmasını insanoğluna emretti diyor Allah. Bütün insanlara bir evrensel bir kanun koyuyor. Annene babana iyilik yapacak. O iyiliğin ne olduğunu şimdi burada anlatırsak kaldık buraya. İyilik. Niye? Ya Rabbi niye iyilik yapacaksın? Böyle bir emir verdin, bizi soktun ve benim bir şeyin içerisinde bir sorumluluğun altına koydun bizi. Anlatayım sana niye olduğunu diyor Allah. Bak. Hamelethu ummuhu kürhan ve vela'athu kürhan. Annesi onu karnına sancılar, sıkıntılar içerisinde taşıdı. Ağrılar içerisinde taşıdı. Babayı anlatmıyor, anayı anlatmıyor. Dinleyin beni biraz. Annenin ne kadar değerli bir varlık olduğunu anlayın. Şimdi diyor ki, anneye babaya iyilik yapacaksın, babanın dediğini anlatmayın. Babanın yaptığını anlatmıyor. Burada ben yokum burada şimdi. Ben babayı ama ben yokum burada. Bir sürü ayette yokum. Bu bir tane değil bu. Şimdi annenin çektiği sancıları anlatıyor. Bak o kadar önemli ki onun çektiği sancıyı Allah diyor ben biliyorum. Ben biliyorum. Sen bilmiyorsun ama ben biliyorum. Seni sıkıntılar içerisinde ve velahatuhu onu doğurdu. O insanı doğurdu. Doğurmayı da ele alıyor. Bak kürha. Sıkıntılar, sancılar içerisinde onu doğurdu diyor. Doğurma olayındaki çektiği acı anne babaya bize dolaylı olarak ihsanla. Biz direkt frikik değiliz biz. En direkt vuruş. Annenin kocası olduğun için sana da saygı duyacak evlat. Hale bak. Şimdi onu karnı da sancılarla, sıkıntılarla taşıdı. Onu sancılarla, sıkıntılarla doğurdu. Ve hamluhu ve fısaluhu telâthûne şehrâ. Onun gebeliği ve sütten kesimi ise 30 ay sürdü. Yani 2 sene emzirdi seni. Göğsüne taktı, gıda verdi sana. Karnındayken can verdi, kan verdi. Bütün hücrelerin anandan. Doğdun ondan sonra sana gıda verdi, süt verdi, emzirdi seni diyor Allah-u Teala. Ve fısal, aman Allah. Bak ben hiç yokum burada şimdi. Anayarım kendimi yokum. Babalar yok burada. Şimdi esas benim kastım bu değildi, bunu anlatmak değildi. Ama ayeti baştan başlayalım dedik, yani yarısından başlayacağız şimdi. Yarısından bizim bu konuyla ilgili var. Hatta idâ belega eşüddehu, ne zaman o insan olgunlaştı, rüştüne ulaştı, olgunlaştı. Ve belega erba'ine seneten, 40 yaşına ulaştı, olgunluğuna ulaştı ve 40 yaşını da diyor, 40 yaşına da ulaştı. Gale dedi. Yani demesi lazım demek istiyor Allah. Diyecek. Rabb, ey Rabb. Evzi'ni, bana nasip eyle. En eşkura ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Bana ve anne babama lütfettiğin, ihsan ettiğin o nimetlerine şükretmeyi bana nasip eyle. Ve en a'mele salihan terlahu. Senin razı olduğun amelleri, davranışları yapmayı bana nasip eyle ya Rabbi diye bir de dua edecek. Şimdi bizim konumuza gel. Duada bizim konumuza gel. Ve aslih li fi zürriyeti. Ya Rabbi benim neslimi ıslah eyle. Benim neslimi güzel yetiştir ya Rabbi. İnni tübtü ileyke. Sana yöneldim. Ve inni minel müslimin. Ve ben Müslümanlardan oldum diye dua edecek. Ayetin yarısındaki bu duayı vermek için başından aldı. Çünkü o başındaki konu her dakika Türkiye'ye anlatılması lazım. Çünkü bizim insanımız annesine babasına ihsan etmiyor. Annesine babasını yük görüyor. Yük! Ama hatırlatıyor burada Allah. Bak ben Allah'ım, görüyor musun? O anne seni karnında hangi sancılarla taşıdığını ben biliyorum. Onun derecesi bende diyor. Bende. Ben ölçüyorum. Doğururken, seni emzirirken, o anne neler yapmadı sana? Şimdi atıyorsun onu kenara değil mi? Bu böyle. Anneye itiraz olmaz. Benim çocuklarıma söyledim. Annenizin dediğini yapmayacaksan baba senin kafanı keselim, ondan sonra yapacak. Razıyım dedim. Razıyım. Anlayın. Ne nedir anlayın. Bunu bilin. Bunları anlatacaksınız. Benim ulaşamadığım yerler oluyor. Televizyonda ulaşıyorum mu? Evet, ulaşam. Oturduğunuz yerler. Bunları anlatacaksınız. İşte burada ve aslih li fi zürriyeti diye dua eder. Annesi babası için de dua eder. Kendisi için de dua ediyor. Senin razı olacağın amelleri yapmayı bana nasip eyle diyor. Kendisi için bir dua. Ondan sonra diyor ki ve aslih li fi zürriyeti. Ya Rabbi benim neslimi ıslah eyle ya Rabbi diye dua eder. Onun için duasız nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Olmaz. Olmaz. Şimdi geçelim bizim yerimize. Ne anlattık? Neredeyse aman Allah'ım. 45 dakikayı bulacak neredeyse. Biz bu ayetteyiz. Ha, yarım ayet. Aman öyle gitti. Şimdi Allah bana ne buyuruyor şimdi. Bak. Felemma atahuma. O Hazreti Havva ile Hazreti Adem'e verdim. Verince salihen, iyi evlat verdi. Öyle istedi de ben de verdim. Duayı kabul ettim diyor yani. Duayı kabul ettim. Ben de onlara salih evladı verdim. Ceala lehu. Allahu Teala'ya kıldılar. Şuraka şerik. Şirk koştular. Hazreti Adem'le Havva'nın. Ne konusunda şirk koştular ya Rabbi? Fîmâ atav. Ona verdiğim o salih evlattan dolayı bana şirk koştular. Feteâlallâhu ammâ yüşrikûn. Allah sizin onların şirk koştuğundan çok daha âli bir varlıktır. Şimdi bakın hataya bakın şimdi. Şimdi Hazreti Adem'in yaptığı, Havva annemizin yaptığı hataya bakın. Dehşet bir şey. Evlat istediler benden, salih evlat diyor Allah-u Teala, verdim onlara diyor, benden bana eş koşmaya başladılar. O verdiğim salih evlat konusunda bana şirk koştular. Niye? Onu benden fazla sevdiler. Ah! Ha bu ne etti? Tık mık etti abi. Bitti mi bunun bandı? Kim oldu bu? Ha, ya hocam, yani bir insan evladını sevmez mi? Sever. Ama Tanrı kadar sevdin mi hiçbir ışık koşur. E ama hocam nasıl anlayacağız bunu ne kadar sevdiğimizi? Barometresi yok ki bunun, metresi gramı yok ki. Şu kadar sevdik, bu kadar sevdik. Nereden anlayacağız onu? Böyle bir soru sorabilirsiniz ya. Ben kendi kendime soruyorum. Bunların tefsirini yaparken dedim ya size. Bayrakları koyuyorum karşıma. Bayraklara soru soruyorum. Cevapla bunu. Cevaplıyorsa yazıyorum. Cevaplayamıyorsa kalıyor. Sen diyorum daha bir şey caiz, bir şey daha bilmiyorsun sen. Daha var. Hamsın sen diyorum. Düşün bakalım, araştır bakalım diyorum. Ondan sonra araştır günü bir daha ders veriyorum. Ha tamam yazabiliyorsun şimdi. Ya bir insan evladını Allah'a nasıl şirk koşuyor? Böyle bir şey olur mu ya? Hocam ya sen de saçmaladın şimdi ya. Koşar. Nasıl koşar? Şimdi Allah diyor sana ki, infakını yap. Fakirin elinden tut. Öyle mi? Diyor. Zekatını ver. Öyle mi? Diyor. Sen Allah'ın bu dediğini atıyorsun arkaya. Evladın için her şeyi yapıyorsun. Onun her şeyini, lüksünü, her şeyini yapıyorsun. Hiç başkasının fakirine baktığın yok. İşte sen evladını Allah'ın önüne geçirdin. Ne kardeşim? Sen evladını düşündüğün kadar, onun yoluna harcadığın kadar, Allah yoluna harcadığın var mı? Var mı? Var mı? Ben bunu yaşamışım. Ben bunu tatbik etmişim. Göğüs gere gere söylerim bunu ben. Çocuğuma daire almadan yetime daire almış. Evet. Bu böyle. Önce yetim sonra sizdir. Şimdi onu kim diyor? Onu Allah diyor. O Allah'ın emri. Ama sen beni evladımsın. Önce Allah'ın emri oluyor. Öyle şey yok. Şimdi bakın iyi söylüyoruz. Neyi söylüyoruz? Halen de yaşıyorum şimdi bunu. Bak halen de bunu yaşıyorum. Bunu söylerken bir riyakarlık falan değil. Öğrenmek için söylüyor. Samsun'da bir yetim çocuk buraya gelirdi. Şimdi askere gidiyor. Babası yok. Sen kendin, ben de çocuğum gidiyor askere. Beraber gidiyorum. Senin çocuğun cebine parayı koydun. O yetimin cebine parayı koydun mu diye soracaksın. Şimdi bugün gideceğim bankaya ona gönderiyor. Orada baksın. Yok olacak. Ha, senin evladını düşünürsün. Ama o yetim. Babası yok. Peşine gideniyor. Sen senin çocuğunu gönderirsin mi peşine? Abisine git diyorsun bak falan. Ha? O yetimin bir gideniyor. Hiç düşündün mü? Bizim aslında, bakın size bir şey söyleyeyim. Bizim memleketimiz aslında Semud kavmi gibi batmaya layık olur. Fakat ha bu zenginlerimizin infakı var ya, zekatı var ya, bu memleketi ayağa tutuyor. bizim memleketimiz kadar infak eden, efendim yardım eden bir memleket dünyada yok. Bunu televizyonda söyledim. Çok gururluyum bu konuda. Çok gururluyum. İslam'ın infakını en güzel anlayan Müslümanlar bu memlekette. Onun için ceddimiz ta eskiden vakıfları kurmuş. İşte vakıf bu. İnfak. Ve o yardımlaşma bu memleketi ayakta tutuyor. Bu camiyi kim yaptı? Sağlık ocağını kim yaptı? Siz. Yani düşünebilir misin şimdi bu bizim insanımızın yardımseverliğini tasavvur edebiliyor musun? Daha neleri var? Daha neleri var? Ha işte bu bizim ülkemiz bu vakıflar sistemi. Herif vakfını yapmış da vakfın talimat namesine şunu yazmış. Bu vakfın malını yiyen fare olsa bile gözü çıksın. Adamı yok. Adam şey var. Bunu bulduk ha. Bunu bulduk. Adam bunu söyledi. Bu vakfın malından yiye fare ise bile gözü çıksın. Ecdadımız işte bu vakıfları kurmuş. Bizim insanımız şu anda yaşayan bir nesil. Böyle bir cömert neslimiz var bizim. Bizim insanımız. Gerçekten. Nereye gitsen zenginlerimizin eserlerini görürsün. Benim nahiyeme gidin. Benim Güneyce nahiyeme gidin. Okulunu zenginler yapmış. Hastanesini zenginler yapmış. Efendim memnesini zenginler yapmış. Memnesinin yolunu zenginler yapmış. Yaylaya yolunu zenginler yapmış. Hep. Buna hep infak etmiştir bu adam. Allah ölenlerine rahmet eylesin. Kalanlarına da uzun ömürler versin. Diyor. Ezan okundu mu? Ha? Şimdi. İşte burada bakın söylüyorum. Hazreti Adem'in yanılgısını da anlatıyor Allah. Verdiğim evladı benim kadar sevdiler, belki benden daha fazla sevdiler, şirke düştüler. O evlada öyle bir sarıldılar ki beni unuttu. Feneziye. Zaten Hazreti Adem'in mesleğinden biri unutmakmış. Allah utanırı söylüyor. Ve lekad ahidna ila Adem'e min kablu. Bundan evvel Hazreti Adem'e emir verdim. Feneziye unuttu ve lemnecidle o azma. Hiç gayret de görmedim ona. Rabbim bana ne dedi diye bir gayret diyor. Geçen söyledim onu. Unutmak insanın şeyidir. Mesleğidir. Unuturuz. Çünkü insan kelimesi nisyandan gelir diyenler var. Yani unutmak. İnsan kelimesi unutmak anlamına geliyor. Anlıyor musun? Unutmaktan türemiş. Veya ünsiyetten gelir diyenler var. Ünsiyet. Yani kaynaşan demektir. Birbirini seven, kaynaşan manasına gelir bu. Bu kelime oradan türemiştir. İnsan kelimesi diyenler var. Ha işte bu. Bu ayeti en güzel açıklaması ne? Bakara 165 metre. Veya ne oldu? Hayrola. Efendim. Şöyle bir kalkın bakayım ayağa, dışarıda yağmur yağıyor, vatandaş efendim perişan halde. Evet sıra yapın, böyle saf olun bakayım, saf. Kalk. Dışarıdakiler dedim, yukarı çıkabilirler, aşağı inebilirler, buralar boş kalıyor, buraya girebilirler. Şimdi Bakara suresinin 165. ayeti olması lazım. Öyle değil mi? 165. Bazı insanlar diyor minen nasi men yettekudu min dunillahi endaden yuhibbunehum kehubbillah. Bazı insanlar Allah'tan başka tanrı edindiklerini beni sever gibi severler diyor. Bak eşit. Allah'la hiçbir varlığı eşit sevemezsin. Seversen şirke düşersin. Vellezine amen ve şeddu hubbellillah. İman edenler Allah'ı daha fazla severler. Buraya koymuş. Tevhid inancının gereğini buraya koymuş. Şirke nasıl düştüğümüzü, sevginin bizi şirke nasıl getirdiğini bu da anlattı. Bunu Tövbe suresinin 24. ayetinde de anlattı Allah-u Teala. Onu bir yıllar evvel, neredeyse bu Araf suresine bir senedir buradayız. Bir yıldır Araf suresindeyiz efendim. Bitiremedim. Daha birkaç cuma daha devam edecek. Şimdi demek ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette çocuğunu sev demez. Çünkü doğa gereği, insanın yaratılış gereği sevgi öne doğru akar. Öne doğru aktığı için Allah-u Teala doğada var olan bir şeyi sev demek. Ama evlada, annene, babana ihsan et, anneni babanı sev derken nehri geri çevirmektir o ameldir. O ibadettir. Anneye babaya ihsan ibadettir ama evladını sevmen ibadet değildir. Onu zaten yapıyorsun sen. Böyle bir emir yoktur. Bakın ne söylüyoruz. Çok ince detaylar konuşuyoruz burada. Ha, demek ki Allah'a karşı ne yapacağını, çocuğuna karşı ne yapacağının bilincini veren kitaba Kur'an denir. Kur'an. Kur'an eğitim bu. Allah-u Teala devam ediyor şimdi bu şirk olayına. Oo, bayağı devam edecek burada şimdi. Bayağı uzun. Efendim bu vaazda bitmez bu. Eyüşrikûne, şirk koşuyorlar mı? Mâlâ yahluku şeyyen, hiçbir şey yaratmayanı. Vehum yuhlekûne, kendileri yaratılmış. Yani hiçbir şey yaratmayanı ve kendisi yaratılmış olan bir varlığı bana nasıl şirk koşarsın? Biz şirk koşuyoruz. Çeşitli tanrılarımız var arkadaşlar. Aslında tabii bu gönlümü yarmanız lazım. Bu gönlümün içinde nelerin olduğunu bilmeniz lazım. Bu kafada şimdi nasıl sansüre vurduğumu bir bilseniz anlatamıyoruz. Çünkü insanların çıbanına basıyorsun, o çıbandan ayağa fırlıyor. Hemen çıkıyor dışarı. Başlıyor hemen dedikoduya. Yüzüme gelemiyor. Yüzüme gelemiyor. Ve yüzümü söyler. Gel bana da konuş benimle de. Anlayamadığım bir şey varsa benimle konuş. Ya senin çapın ne de benim münakaşa edeceksin? Çapın ne? Bu bir hayasızlık. Ama olay şu. Bizim birçok tanrımız var. Bir defa nefsimiz tanrımız oluyor. Kendimizi çok seviyoruz. Kendimize tapıyoruz farkında değiliz. Değil. Onun için Allah-u Teala diyor ki hevasını tanrı edineni gördün mü? Yani kendi nefsinin hevasını tanrı edinen adamı gördün mü ya Muhammed? اَفَرَاَيْتَ مَنِتَّخَدَ اِلَٰهَهُ هَوَا. İki tane ayettir bunlar. Birisi okuduğum şimdi Câsiye suresinde, birisi de اَرَاَيْتَ مَنِتَّخَدَ اِلٰهَهُ Furkan suresi. Nefsini tanrı edinen adam. Kendine tapıyor, koymuş kendini oraya, ona tapıyor. Ama çok seviyor kendisini. O kadar seviyor kendisini. Bilemez. Din büyüklerini tanrı edinirler. İyi dinleyin beni. Bunu 31. ayetinde Tövbe suresini söylüyor. Yahudi ve Hristiyanların düştüğü durumu anlatıyor. Kendi din adamlarını, alimleri tanrı edindiler diyor Allah. Şimdi biz bunun farkında değiliz. Nasıl tanrı edindiğimizi büyüklerimizin farkında değiliz. Saygı ayrı şey, tanrı edinmek ayrı şey. Biz saygıyı sınırını koyarız. Bir din büyüğümüzü saygı göstereceğiz. Veya bir tarihi büyüğümüze bir saygı göstereceğiz. O saygıyı tapınma şekline çeviriyoruz, farkında değiliz. Şimdi ben diyorum ki, kardeşim bu dini anlatıyorsun. Bu dini kim koydu? Allah. Allah'ın kelamını anlatacaksın. Bayraktar Hoca'nın fikrini anlattın mı hata yaparsın sen. Bayraktar Hoca hata yapabilir. O adam kitap yazmış, yazmış hatalı olabilir. Kur'an'la çek yap, çek yapacaksın, çek. Kur'an'la çek yapacaksın. Ne oldu şimdi senin tanrın kim? Kimin kitabından fetva veriyorsun sen şimdi? Bak farkında değil şimdi bunu. İyi bakın, dikkatle dinleyin. Bir şey söylüyorum burada. Bu dini kim koydu? Allah. Sen nereden fetva veriyorsun? İşte buyur. İşte buyur. Putları da tanrı, maddeyi tanrı ediliyor. Bugün materyalist felsefe maddeyi tanrı diyor. Eskiden de putlara tapınmış. put yapmış, önüne koymuş. Lat, Menat, Uzza demiş. Kabe'yi putlarla doldurdular. 360 tane put vardı derler. O rakam kesin bilinmez ama neyse, sanki de reçete vardı elinde adam. Gitmiş orada yazmış, Kabe'yi putları kırarken Müslümanlar 1, 2, 3 tane, 360 tane yazmış. Doluydu put işte, bu kadar. 360 tane nerede mi tuttu? Nerede mi tuttu? Reçetesini mi tuttu? Çetelesini mi tuttu? Neyse, önemli değil ama olay şu. Yani Arap kabileleri hepsi kendisine bir tanrı edinmiş, put. Efendim ona tapıyor. Yani insani putlar vardı, nefsani putlar vardı, efendim madde putları vardı, vardı var. Şimdi Allah-u Teala bu da bu soruyu soruyor. Hiçbir şey yaratmayan, kendisi yaratılanı bana eş mi koşuyorsun? Bu şirkin bilincini veriyor. Elimizdeki, önümüzdeki cuma inşallah Teala devam edeceğiz. Bu şirk konusu bayağı devam edecek. Efendim, ezan okunur mu? Burada gene duamızı yapıyoruz. Allah Kur'an'ı doğuran ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bugünler insan hakları haftası günleri olmuş. Tabii 1948'de insan hakları evrensel beyannamesi ilan edilmiş ama 1400 sene önce Kur'an genel hakları ilan etmiş, onun fermanını vermiş. Çok daha farklı boyutlara götürmüş Kur'an-ı Kerim haklar olsa. İnsan hakları evrensel beyannamesi çok küçük kalır. Şimdi müşterimiz bu nedenle, bu hafta nedeniyle hutbenin haklar konusunda verilmesini emir buyurmuş. Biz de benim üslubumla, kendi üslubumla bu haklar konusunu ele alacağım. Yüce Allah Enam suresinin 151-152. ayetlerini bu haklara tartışmış. Başka yerlerde de var. Kur'an'ın muhtelif yerlerinde var ama burada 9 tane hakkı peş peşe sıralamış. Okuduğum ayet-i kerimede Allah-u Teala bir numaralı hak Allah'ın hakkıdır. Bu insana, insan hakları evrensel beyannamesinde yok. Ama Allah koymuş. Ben seni yarattığıma göre bana eş koşmama hakkın var ya Allah. Bana eş koşamaz. Beni Tanrı olarak, Rab olarak tanıyacaksın. Allah olarak tanıyacaksın. Bana şirk koşmayacaksın. Bir numaralı hak Allah'ın. İki numaralı hak anne baba hakkı. Bakın. Budur bu hak. Herhalde de budur. Ahkaf 15. Bak 152 var. Enam 152. Anneye babaya ihsan, anne babanın hakkıdır. İki numaralı hak onundur. Bir numaralı hak Allah'ın, iki numaralı hak anne babanın. Üç numaralı hak çocuğun. Çocuk hakkı. Bu insan hakları evrensel beyannamesinde var. Ama Allah hakkıyla anne baba hakkı yok. Çocuğun hakkı. Çocuğu fakirlik korkusuyla öldürmeyeceksin ya. Çocuğu ölü insan olarak yetiştirmeyeceksin. Onun ruhunu Allah'a yakışır bir kul olacak şekilde eğiteceksin. Donanım haline getireceksin. O onun hakkıdır, çocuğun hakkıdır. Çocuğu iyi yetiştirmek çocuğun hakkıdır. Sonra وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَلَا بَرَ. Gizli aşika, fuhşa, kötülüklere yaklaşmayın. Toplumun hakkı. Bak, toplumun hakkı diye bir hak yoktur. İnsan hakları evrensel beyannamesinde. Ama Kur'an koymuş. Toplumun ahlaki değerlerini korumak senin üzerinde bir haktır. Toplumun hakkı. Hayır. Bakın Kur'an hakları nereye götürür? Ardından وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Bir canı kıyamazsın diyor. Hayat hakkı. Bu insan hakkında evrensel beyannamesinin hemen hemen ilk sıralarına gelir. Ama bu Kur'an'da 1400 sene evvel konmuş. Biz bunu insan hakları en azından değerli alet olarak ilan edemedik. Allah ilan etmiş bu Kur'an'da. Etmiş. Ama bu Müslümanlar bu muzağa taşıyamış. Cana kıyamazsın diyor. Bakın, insan hakları evrensel beyannamesinde bir insanı öldüremezsin derken, hayat hakkını korumayı derken, Kur'an ağacı da, hayvanı da, insanı da bu kelimenin içine koyuyor. Düşünebilir musunuz? Yani ağacı da haksız yere ağacı kesemezsin, haksız yere bir hayvan öldüremezsin, haksız yere bir insan öldüremezsin. Bu ayet bunu söylüyor. Başka yerde de var bu. Furkan suresinde de vardı bu ayet, bu benzer. Yani Kur'an can taşıyan varlığın hayat hakkına mani olamaz diyor. Muhteşem. Ama ve la tekrabu malel yetimi. Yetimin hakkı, yetimin hakkı. Var böyle insan hakları arasında beyanlarında yetimin hakkı. Yetimin hakkı bakın. Yetimin malına dokunamazsın diyor. Yaklaşamaz. Daha böyle bir hak kavramı getiriyor Kur'an-ı Kerim. Ardından ve en Türkiye'yle verdiği zannedildir. Tartıyı ve ölçüyü adil yapacaksın, yani tüketici hak. Tüketici hakkı daha yeni çıktı. Tüketiciler derneği, ben ne sayıyorum, tüketici hakkını korumaya. Daha yeni, yeni, 1400 sene evvel Kur'an söyledi bunu. Evet kardeşim, bu kitaba sahibiz ama dünyaya başka şey görebiliyor. Tüketici hak. Lan geldi bu nefsen illa usra. Oo, insanın hakkı. Allah diyor, insanın benim üzerine bir hakkı var. Değil mi? Bu ne? Ben insanı yarattım, onun gücüne göre ona yükleme onun hakkıdır. Ben bu hakkı yerine getiriyorum. Başka ayette de bunları anlatıyorum. Aman Allah. Ardından hukuku hakkı diyor Allah. Konuşurken âli konuşacaksın diyor. Hukuku yaratmayacaksın diyor. Dehşet. Daha şimdi yeni çıktı hukukun bağımsızlığı, tarafsızlığı. 1400 sene evvel bir Müslüman hukuku yaratamaz diyor. Hukukta taraf birlik olmaz diyor Allah. Aman Allah. Hukukun hakkı. Ardından yine Allah'ın hakkı diyor. Ve bi ahdillâh yefûk. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirmeniz Allah'ın sözlerine hakkıdır. İşte bu saydıkları bir daha sayalım isterseniz. Allah'ın hakkı, anne baba hakkı, çocuğun hakkı, toplumun hakkı, hayat hakkı, yetimin hakkı, tüketici hakkı, insanın hakkı, hukukun hakkı, yine Allah'ın hakkı yok. Ama ben bu dersi kime veriyorum diyor Allah'a veriyorum. Akla, akla, düşüncenize, beyninize. Lâlikum ve sâkim ve hilâletim kâdırım. Lâlikum ve sâkim ve hilâletim tereklerim. 153. ayette lâlikum ve sâkim ve hilâletim tettakum. Takvanın yolu bu haklardan geçer ya Allah. Bu haklara riayet etmeyenler takvaya ulaşan var. Şu Kur'an-ı Kerim'i var. Daha başka yerlere gidemedik ayet. O zaman bağdan dönüşür bu. Sabırlı olduğunuz Allah size razı olsun. Allah bu hakları bilen ve bunun şuuruna varan ve bunlara göre davranışını düzenleyen kullarına eylesin. Ve selamu ala menit devarudu. Elhamdülillah, hamdülkâbirine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Mübarek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.